حدیث 2039 عن ابن عمر رضی الله عنهما عن النبی صلی الله علیه وسلم قال امامكم حوض یعنی حوضك البره و هیل بصرمانا روز قیامته كما بين جرباء و اذرح اف حوضها هند مظنا هند یادریجا قناغوه وكما بين بنهرد جهانا بنهرد گندا اذل شامه گنده ای که ادبجن جربا و یه دو ادبجن اذرح یعنی کانی اف گندتها اف هردو جهتها چندش ایکو دو دیرن چند مسافات نبین هردو کدا اها اف حوضها هنت یا مظنه.